5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dance, împreună cu un termostat de ambient Motan gratuit. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii în magazinele partenere și pe motan.ro. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Scandalul de pe Dâmbovița mutat la Strasburg în Parlamentul European a fost analizată situația din România. Domnul Preda este o rușine pentru această instituție. Nu mai înțeleg modul de conducere și voi face în scris o scrisoare președintelui Parlamentului. Viorica Dăncilă, discurs în Parlamentul European a fost aspru criticată de eurodeputații din toate partidele, inclusiv de socialiștii europeni. Nu am venit să dau socoteală. Cer oficial să ni se spună cine a redactat rapoartele MCV, cine a furnizat datele. Numărul 2 în Comisia Europeană va cere în detaliu noi lămuriri guvernului Dăncilă privind legile justiției. Ce au spus europarlamentarii români și străini aflați imediat în jurnal. Dragnea și Tăriceanu atacă acum Uniunea Europeană pentru că minciuna și impostura le-au fost descoperite. Dar românii vor în Europa. Unii eurodeputați români s-au luat la ceartă cu diversi colegi, alții s-au supărat că n-au fost lăsați să pună întrebări. Imediat istoria unei dezbateri care ne arată unde ne aflăm în anul centenar. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Scandalul de pe Dâmbovița mutat la Strasburg. S-a încheiat ședința din Parlamentul European, unde a fost analizată azi dimineață situația din România și unde premierul Viorica Dăncilă a fost aspru criticată de eurodeputați. Motivele principale: schimbarea legilor justiției și violențele din 10 august din București. Viorica Dăncilă a ținut un discurs în legislativul comunitar. Nu am venit să dau socoteală. Am venit pentru că vă prețuiesc și vă respect. Cer însă aceeași prețuire și același respect pentru poporul român pe care îl reprezint. Încep cu o întrebare esențială. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România? Pentru MCV, pentru instituții, pentru magistrați, pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni. Viorica Dăncilă a acuzat Comisia Europeană că în cei 11 ani de când face rapoartele de monitorizare a justiției din România nu a menționat așa numitele protocoale secrete între SRI și parchete ori Instanța Supremă. Premierul crede că aceste protocoale au fost sursă de abuzuri și că unele dosare au fost fabricate. Există decizii judecătorești care arată cum s-au falsificat probe, cum s-au modificat transcrierile unor interceptări pentru a crea vinovății sau cum erau șantajați martorii pentru a depune mărturii mincinoase. Nimic despre aceste lucruri în rapoartele MCV. Asta înseamnă că acest mecanism și-a ratat menirea pentru care a fost creat. Și cer oficial să ni se spună cine a redactat rapoartele MCV, cine a furnizat datele și a omis din neglijență sau din rea credință aceste realități de neconceput în Uniunea Europeană. La finalul discursului din Parlamentul European, premierul Viorica Dăncilă a susținut că guvernul nu ar dori ca România să iasă din Uniunea Europeană, deși mulți socialdemocrați au lansat recent mesaje sub sloganul Ro-Exit, aluzie la Brexit. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali. Nimeni, niciodată, nu va putea întoarce România din parcursul său european. Modificarea legilor justiției și a codurilor penal și de procedură penală riscă să arunce România înapoi în timp, a spus numărul 2 în Comisia Europeană, Frans Timmermans. Comisia cere României să pună din nou pe cursul pozitiv reforma în România și aceasta înseamnă să facă pași înainte și nu înapoi și să se abțină de la orice pași care ar putea să inverseze progresul care s-a înregistrat în ultimii ani. Eu cred sincer că încă mai avem o șansă să mai învârtim situația. Legile acestea n-au fost încă promulgate și de aceea nu este încă prea târziu pentru ca autoritățile române să acționeze și să învârtă această tendință. Ca de obicei, vă stăm la dispoziție pentru ca să vă ajutăm, dar responsabilitatea pentru a putea să aducem cu adevărat schimbări este la autoritățile române și cer autorităților române să facă pașii necesari. În premieră, primă vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a admis că mult invocatele protocoale secrete între SRI și justiția din România au afectat încrederea în reformarea sistemului judiciar și a cerut o investigație. Climatul necesar pentru o reformă s-a deteriorat din cauza protocolelor secrete între parchetul și Serviciul Român de Informații. Eu cer ca autoritățile române să lanseze o investigație asupra acestor protocoale, pentru că totuși este nevoie de o independență a justiției, însă aceste reforme la codul penal și codul de procedură penală trebuie să fie văzute ca un pachet. Ele nu trebuie să aibă în niciun caz un impact negativ asupra independenței justiției și nici împotriva tuturor eforturilor în acest sens. Comisia a discutat la cel mai înalt nivel cu România și și-a transmis aceste îngrijorări și public. Numărul 2 în Comisia Europeană, Franz Timmermans, a declarat că va continua dialogul cu Bucureștiul și că va lua în calcul toate măsurile posibile pentru apărarea statului de drept. Miza acestui proces este extrem de mare pentru viitorul Uniunii Europene. E la fel de important, dacă nu chiar mai important, pentru poporul român. Dacă Comisia trebuie să fie brutal de sinceră în evaluarea noastră, o vom face. Dacă trebuie să folosim alte mijloace la dispoziția noastră, o vom face. Asta nu e amenințare. Vă spun care e rolul Comisiei și vă spun că suntem gardienii tratatelor și că ne luăm acest rol foarte în serios. Trecem acum la eurodeputații străini, critici pentru cabinetul Dăncilă chiar de la socialiștii europeni, grupul la care este afiliat PSD. Îl ascultăm pe europarlamentarul Josef Weidenholzer. Suntem îngrijorați de rapoartele care vin din România și de informațiile pe care le primim și vrem o prelucrare detaliată a ceea ce s-a întâmplat fără niciun fel de întârziere. Ascultăm cu mare atenție ce ne-a spus vicepreședintele Comisiei în legătură cu MCV-ul și așteptăm cu mare interes și recomandările Comisiei de la Veneția. Premierul Viorica Dăncilă a primit critici și dinspre grupul din care face parte ALDE, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Liderul liberalilor europeni, Guy Verhofstadt, a avertizat că România riscă să o ia pe o cale greșită, pe urmele Ungariei și Poloniei. Văd, doamnă prim-ministru, o reacție complet nepotrivită la această situație. Slăbirea luptei împotriva marii corupții și subminarea procurorilor, asta zice că este un stil Orban Kaczynski. Nu urmați exemplu prost al Ungariei și Poloniei. Urmați recomandările Comisiei de la Veneția și lăsați ca ei să vă analizeze sistematic propunerile legislative, pentru că lupta împotriva corupției trebuie întărită, nu slăbită. Sigur, puterea întunecată a vechii securități sau a celei noi trebuie distrusă. Cele două lucruri nu sunt în contradicție unul cu celălalt. Șirul de observații a continuat însă. Eurodeputata germană Ska Keller, copreședinta a grupului Verzilor, a reclamat intenția guvernului de a schimba legea adunărilor publice, care le-ar pune pe viitor bețe în roate protestatarilor din Piața Victoriei. Your government is now planning to reduce the freedom of assembly. Guvernul dumneavoastră dorește să limiteze libertatea de întrunire, cerând autorizări pentru orice fel de demonstrație. Ar fi prima dată când un stat membru al Uniunii Europene spune că oamenii au nevoie de astfel de permisiune pentru a protesta. Domnule comisar, cetățenii români vor să fie liberi de corupție, vor să se poată întruni și să nu fie discriminați. Europa este construită pe aceste libertăți. Și pentru cineva care a crescut în blocul estic, pot să vă spun că este foarte importantă această libertate. I can testify to how important that freedom is. Despre proteste au vorbit și popularii europeni. Eurodeputatul spaniol Esteban González Pons i-a reproșat premierului Viorica Dăncilă că nu își ascultă propriul popor. We cannot understand the extreme. Nu putem înțelege reacția extremă a guvernului dumneavoastră în acea tragică zi de 10 august, când mii de români veniți din diaspora au încercat doar să-și facă vocile auzite. De aceea nu putem înțelege tăcerea și complicitatea acelora care sunt preocupați de statul de drept în alte țări, dar nu în propria lor țară. Desigur, puteți ignora criticile noastre, dar ar trebui să ignorați niciodată vocea propriului dumneavoastră popor. Pentru că românii s-au luptat pentru libertățile lor împotriva comunismului. Au dat jos un regim tiran și au construit democrația. Sunt un popor decent și curajos. Doamnă prim-ministru, îi ignorați. Spuneți-mi, de ce nu vreți să vă ascultați poporul? După această serie de critici, Viorica Dăncilă a răspuns punctual la câteva probleme, mai întâi la acuzațiile că jandarmii au intervenit în forță nejustificată în Piața Victoriei pe 10 august. Domnule Pons, da, trebuie să apărăm cetățenii. Acest lucru îl cer și eu și nu am să ignor vocea poporului. Iar martori este larga susținere populară pe care o avem în România. Ascult pe toată lumea de bună credință și vreau un dialog constructiv, dar un dialog care să fie corect pentru România și pentru Uniunea Europeană. Viorica Dăncilă a mai spus de la microfon în Parlamentul European că întreaga dezbatere s-ar fi bazat pe o campanie de dezinformare de care ar fi responsabilă Monica Macovei. Am vrut un dialog constructiv, dar mi-am dat seama că există multă dezinformare și nu acuz pe cei care au spus aceste lucruri, ci pe cei care stau în spatele acestei dezinformări. Reforma în ceea ce privește justiția, legile justiției, este inițiată în Parlament. Parlamentul este cel ales în mod democratic, este expresia voinței poporului. Vedeți că și aici există dezinformare, pentru că au arătat cu degetul spre guvern. Nu, în Parlament au fost inițiate aceste legi. Trecem acum la europarlamentarii români. Coaliția PSD-ALDE a transmis și la Strasburg că aceste protocoale secrete SRI magistrați au fost folosite pentru fabricarea unor dosare politice, socialdemocratul Dan Nica. Toată lumea în România trebuie să înțeleagă un singur lucru. Justiția se face doar în sala de judecată și niciodată pe bază de protocoale, pe bază de servicii secrete. Noi aceste lucruri nu le tolerăm, le vom schimba și le vom schimba așa cum trebuie, în conformitate cu normele democratice. Însă Monica Macovei a atras atenția că invocarea acestor protocoale e folosită ca pretext de coaliția PSD-ALDE tocmai pentru a renunța la lupta anticorupție. Dragnea și Tăriceanu atacă acum Uniunea Europeană, pentru că minciuna și impostura le-au fost descoperite. Dar românii vor în Europa, în democrație și în libertate. Acum românii suferă din cauza unui guvern, a acestui guvern, care lucrează împotriva lor. România nu este un grup de politicieni corupți. România este fiecare om cinstit, oriunde s-ar afla în lume. Justiția este primul dușman al PSD și ALDE. Au schimbat legile justiției ca să controleze magistrații, au schimbat codurile penale ca să scape de infracțiuni și să blocheze anchetele. Așadar, dezbatere în Parlamentul European la Strasburg cu scandal, ochii dați peste cap și gesturi de nemulțumire ca pe Dâmbovița. Unii eurodeputați români s-au certat cu diversi colegi pentru că nu înțelegeau cine vorbește, cine întreabă și cine răspunde. Alți europarlamentari români s-au supărat că n-au fost lăsați să pună întrebări chiar dacă au ridicat cartonașul albastru. Cu amănunte despre cearta pe cartonașe, Mihai Bucureșteanu. Spiritul românesc nu a lipsit în Parlamentul European. Eurodeputata Maria Grapini s-a supărat că nu a fost lăsată să ia cuvântul chiar dacă ridicase cartonașul albastru. Doamnă Grapini, puteți să-mi spuneți, vă rog, dacă vorbiți despre regulamentul de procedură sau ce doriți? Dumneavoastră ați declarat în momentul în care am ridicat cartonașe la speaking time că nu puteți să dați și cash DI și cartonaș. Eu am avut un cartonaș, nu mi l-ați oferit și nu mi-ați dat nici la nici la cash DI. Nu mai înțeleg modul de conducere și voi face scris o scrisoare președintelui Parlamentului. Ce înseamnă acest cartonaș? Dacă un deputat vrea să-i pună o întrebare unui alt deputat, trebuie să ridice cartonașul albastru. Președintele de ședință decide dacă îi dă dreptul sau nu să pună întrebarea, în cazul în care vorbitorul este de acord să răspundă la aceasta. În dezbaterea pe procedură, eurodeputatul PSD Răzvan Popa l-a criticat dur pe colegul său, Cristian Preda. Domnul Preda este o rușine pentru această instituție și pentru felul în care nu este în stare să respecte pe cei care sunt aici și instituția aceasta. Mulțumesc! Înainte de cartonașele albastre, eurodeputații au avut la dispoziție 2 minute pentru intervenții la cerere. Propuneri de rezoluție și un vot al Parlamentului European privind situația din România sunt așteptate la prima plenară a legislativului comunitar programată în luna noiembrie, tot la Strasburg. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, antrenorului Real Madrid, Julen Lopetegui, pune eșecul de la Moscova pe seama ghinionului. Campioana Europei a fost învinsă cu 1-0 pe terenul lui CSKA în etapa a doua a grupelor Champions League. În meciul arbitrat de Ovidiu Hațegan, rușii au înscris unicul gol în minutul 2, iar spaniolii au dominat apoi copios, însă nu au reușit să marcheze. Lopetegui s-a referit la numărul mare de ocazii irosite de jucătorii lui, Real a avut 3 bare și s-a declarat convins că echipa își va reveni odată ce va începe să înscrie din nou. Și Bayern München a fost blocat aseară, a scos doar o remiză la vizita lui Ajax Amsterdam 1-1. Benfica Lisabona a câștigat spectaculos în deplasare la AEK Atena 3-2 după ce portughezii au jucat o repriză cu un om în minus, iar în celălalt meci din grupa Realului, AS Roma a făcut scorul serii 5-0 cu Victoria Pilsen. Manchester City s-a impus cu emoții la Hoffenheim 2-1 după ce David Silva a marcat golul victoriei în minutul 87. În aceeași grupă, Shakhtar Donetsk a condus 2-0 pe terenul lui Olympique Lyon, însă francezii au egalat în interval de numai 3 minute și s-a terminat 2-2. Manchester United a remizat 0-0 cu Valencia, bară Rashford în minutul 86, iar Juventus a învins-o cu 3-0 pe Young Boys Berna. Dybala a înscris toate golurile și a făcut uitată absența suspendatului Cristiano Ronaldo. În Liga Campionilor pentru echipe sub 19 ani, UEFA Youth League, FC Viitorul a pierdut pe teren propriu cu Dinamo Zagreb, 0-1 prima manșă a turului întâi. Croații au marcat în minutul 37 și au mai avut două pare. Meciul retur se va juca pe 23 octombrie la Zagreb. De menționat că aseară au jucat pentru Viitorul vărul Simonei Halep, Constantin Halep, nepotul actorului Horatiu Mălăele, Roberto Leonard Mălăele și fiul fostei jucătoare de tenis, Ruxandra Dragomir.